হয় জিজ্ঞাসু ইচ্ছা সে জিজ্ঞাসু কর্তা ইচ্ছা দেহম তেজে अरे हम उसी को जांच बैठता नहीं है, हम उसी को जिज्ञासा उसको जिज्ञासा होता है। अरे गीता जिसने काम को जीत लिया तो जिज्ञासा इच्छा मुझे ना इच्छा हो गीता तो पास जिज्ञासा कर बैठा अर्जुन को उसने जीता इच्छा मरने वाला और हम जिज्ञासु को भी वही मानते हैं। अब आप आश्रय करते हैं तो वही है जिज्ञासु जिज्ञासु जिज्ञासु आपके पास है तो जिसने प्राण को की वो जो है वो देहम परिच्छेद और ये जो है इस तरफ तो कर्मक है उसका शरीर घर का समाप्त हो गया था छुट गया था और वो जो स्मृति बना सकते था इसलिए भगवत प्राप्ति को छोड़ दो। तो उसने जो पहले बताया था कि भाई कितना अंतर है ये अंतर है स्वेच्छा मृत्यु उसके स्वेच्छा मृत्यु है और लेकिन भगवत प्राप्ति में हेतु क्या है कि अस्मर स्मृति मतलब कर्म क्षय होने पर भी एक तो कर्म क्षय उसके परवश हो सकते थे थोड़ा अंतर भी पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए भीष्म अब भीष्म ने कार्य कर्म थोड़ा बात नहीं करते अच्छा इसका मतलब बिना कारण का शरीर हाँ वो संकल्प थे वही संकल्प वो जो पिताजी का आशीर्वाद आशीर्वाद अब सबने लागू नहीं होगा। एक नारी को भी कहते हैं एक नाटी को तो शायद छूट गया था और उसके बाद हाँ ये घटना एक उसके बाद हो गई तो उठ करके लोग ले जाने वाले तो वो अब हिलने लगा बैठ गए और उसको बुलाया होगा वो बाइक को बुलाओ तो बुलाइए कहा कि हमने जीवन में किसी को दुख नहीं दिया अब मरने में जो है वो तुमको क्यों दुख देना वो तो मुद्दा देख करके उसने सोचा कि हमारा कल्याण नहीं है कुआं खोल के दुख के साथ खोल दिया वो ये कहा वो एक नाथ जी के घर के सामने एक मराठी परिवार तो बहुत मारता था दारू पीता था और मारता था पत्नी जो बहुत घायल हो गई था अपने पिता के पास पिता के पास जाकर के कहा कि मेरी जगह पिता ने कहा कि बेटा जो क्या कहें यही राजो रहो तुम मत जाओ तुमको दुख रहो तो मत जाओ राज नहीं हो अब पिता माता का एक शांत हो गया तो अब भाई और भाव से फिर वो बहुत सुधरा आदमी है। एक दिन फिर उसके मन में विचार आया कि लाद खाना है कि इच्छा कर खाना पति का इलाज खाना लाते खा के आदमी को जीना है तो पति का ही नहीं लाद खाना इनका लाद क्यों खाना तो सवेरे सवेरे 3 बजे उठते तो वहाँ से चली पति के खा जाए कई वर्ष बीत गया उसने कहा वहां मार डाले का कोई बात नहीं और उसी दिन इनका शरीर शांत हुआ था एक घंटे में और इनको उठा के तो उसने गांव के बाहर देखा कि गुस्सा आ रहा है तो उसने कहा अदगुण हो गया अदगुण हो गया तो जो है वहां शरीर खोल दिए कुआं था वहां पर सोचा उसने खोलती बस और उनका शरीर हिल गया एक घंटे का शरीर हिलने लोग उधारे बैठे वो भाई को बुलाओ कहा कि मैंने जीवन में किसी को दुख नहीं दिया बिल्कुल बिल्कुल दुख देना अब हमको मरना ही है, शरीर छोड़ने हैं, तो पता नहीं बात को नहीं तुम्हारा सगुन ठीक हो जाए, और तुम्हारा सगुन तो ठीक हो जाए, उसको ले आए, उसको भी बुलाए, समझाए दोनों को, 15 दिन दे दिया, जिसकी क्रिया से ठीक चल रही है, करते कर्म न होने पर भी सही रहे। जीवन में जिसको क्रोध नहीं आया कभी, वो काले की जोर में कुछ जीवन में उनको क्रोध नहीं आया, पूरे जीवन चाहे कितना भी प्रयास किया किसी ने पर उनको क्रोध, क्योंकि प्रत्येक घटना को भगवान के तरफ से उसमें भी विधि है, विधि पूर्वक किया तो अलग चीज है, और यदि उद्वेग पूर्वक किया तो उसकी चर्चा, तो उद्वेग में फिर स्मृति की, और ऐसी विधि है कि किसी का शरीर नहीं काम करता है, या कोई ऐसा चाहता है कि स्थिति जाए वहां पर पर्यावरण करे और जब करे, जब देवता का आदेश हो तो फिर ऐसे थे शास्त्रों में गए, वो कार्य जब भी खोले करे, वो पहाड़ी ही थे, उधर की पहाड़ी पर से अनुमान उन्होंने कहा आशी कर्म पहाड़ी यहाँ यहाँ भी यहाँ है, फूल भेद में है, फूल से नहीं है, लेकिन ऐसी विधि है कि पहले हाँ में और अनशन करे, अनशन पूर्वक जब देवता का आदेश हो जाए, जिसका आदेश हो के तो मैं कचहरी छोड़ सकते हो, तब फिर वहां पर जो है उसकी पहाड़ी पर जाकर के नर्स नर्स सूखी तो अनशन इसीलिए कहा कि अनशन में फिर विवेक करेगा तभी तो करेगा, तभी होगा, अनशन बहुत बड़ा तपस्या इसीलिए कि उसमें जो है वह धीरे धीरे होता है, तो अच्छा लेकिन कोई उद्वेग से ऐसा करता है तो अंत में स्मृति है तो जो इस प्रकार छोड़ेगा उसी को स्मृति है, जो उद्वेग से छोड़ेगा उसको उद्वेग आदि व्यक्ति को जो निमित्त होता है उसी की स्मृति है, भगवान की स्मृति है, क्योंकि उसको तो आवेग है ना, आवेग नहीं तो कोई कोई महात्मा भी ऐसा कई छोड़ देते हैं, और अब उनके विषय में उनकी अंतर स्थिति क्या है उसके विषय में पगला जाते हैं, उत्तर पार्टी से गंगोत्री क्षेत्र में हर साल 2-3 लोग साल पाते हैं, हर साल 2-3 लोग जो है 2-3 साल में प्रचार छोड़ते ही पुत्र पदार्थ को साइन किया है, वो भी छोटे दूसरे बड़े भाई जो है वह जापान कई लोगों को कई अच्छे विचारक अच्छे साधक भी जो है वो उनके पास अपने का क्या है कहते तो जगत आ गया, जगत की सब उसकी खराब गंगा चाल, और वहां पर गंगा तो ऐसी है कि मैंने वहां नदी दिए तो फिर बदले आपने देखा नहीं तो देखा कि जो है वह दिन में बारह बजे हो गया, तो कलर का भंडारी पार्टी पत्थर को वहां पर स्नान कर रहा था या बैठा था, उसने देखा तो उसने बताया कि बहुत जोर लगाया उन्होंने पत्थर पकड़ने के लिए, इसका मतलब देखने के बाद भय उत्पन्न होता है, हालत उन्होंने विवेचित हो जाए मैंने ऐसा विचार कर भंडारा किया, हम लोग गए, हमने बात किया, लेकिन वो कहता था कि जोर बहुत मारा उन्होंने कि हम पत्थर पकड़े, और वो धारा ये ऐसी थी कि जो है वो पकड़ नहीं पाए, तो हंसी हो जाती है ना, हंसी की बात नहीं, वो समय तो पकड़ने जाते थे ना पर पकड़ नहीं सके, पर जिस समय पूछे उस समय थोड़े जो है सोचे ये वृत्ति उत्पन्न हो गई होगी ना, मन भय हो जाता है ना, व्यक्ति आगे से कोई चीज कर देता है और उस समय वो स्थिति बनती नहीं रहती, उसको जो है उसने कहा बहुत जोर लगाया हाथ मारा पर ना हम कुछ कर सके ना वो कर पाए और फिर जो है वह जय जाने के लिए जो है तो उससे सुन करके हमारे मन में आए कि देखो वो बात तो ऐसी किए थे हम लोग तो नहीं समझे थे क्या करनी छोड़ते पर जब कूदने के बाद बचने के लिए प्रयास अंदर तो उत्पन्न हुआ था भजन ही जो है सहायक होता है मुक्ति की जीवन अंतर जो भगवत संबंध जैसा सुदृढ़ हो जाता है वही तो ये कहा कि अनंत चेतसम समाहित चेतसम प्रति ईश्वर से सौतभ्य विभूति जो अनंत चित्त वाला है समाहित चित्त वाला है उसके प्रति ईश्वर से सौतभ्य और इसके लिए ईश्वर सुलभ अनंत चित्त वालों के लिए सर सुलभ है और नहीं तो जगत में चित्त हो सहा तो उसके लिए सुलभ है कोई भी गलत कि काम प्राप्त तो ये बहुत ही सकते कि वह पुनरावर्तन से चंद्र लोका जीव इस संदेहा अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या आपको प्राप्त करने वाले जो है आप में ही निरस्त करते हैं या फिर जो है वहां से उसका जन्म होता है जैसे मान लीजिए स्वर्ग कोई चला गया तो स्वर्ग से पुण्य क्षीर होने पर फिर आ जाता है इसी प्रकार जो है आप में प्राप्त हुए जो है उनका भी जन्म होता है क्या तब तो उसका उत्तर देगा वही कोई प्रश्न है तब सौ तक आप तो सुलभ है ना किन क्या आप सुलभ है जैसे क्या होता है मम सौलभ्य न यह मेरे सुलभता से जो होता है भक्तों को उसको सुन माम प्रीत्य पुनर्जन्म माम प्रीत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वत दुखालय शाश्वत आत्मवंति महात्मान आत्मवंति महात्मान संसिद्धि परम माम उपेत्य माम वर्तम परमात्मा उपेत्य उपेत्य क्या है कोई मदई रसताम प्राप्त मेरे रूप को प्राप्त मन करते करते करते करते मेरे रूप को प्राप्त कोई कहते कैसे प्राप्त कर लेते कहते जैसे घटाकार जो है वह घर पूछने पर बैठा हुआ है इसी प्रकार जो है ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हो तो उससे क्या होता है बल्कि पुनर्जन्म जो है सामान्य लोगों का क्या होता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी संसार की कथनी इसे जन्म जो है यही सबसे पहले कोई जन्म भी चाहे और सुखी भी रहना चाहे तो ये दोनों बात जन्म भी चाहे और बंधन भी नहीं चाहे इसे कहते पुनर्जन्म वो जन्म कहता है दुखालय वो दुखालय है दुखालय जन्म कहता है दुखालय चाहे वो जन्म देवता शरीर का हो चाहे जो है वह गंधर्व बनो चाहे विद्यागर बनो चाहे यक्ष बनो चाहे पितर बनो चाहे मनुष्य बनो ये जन्म जो है वह कहता है दुखालय है दुखालय कोई मानते हैं कि दुख का जो है वह क्या है दुखाश्रय अब कोई करके दुख का खजाना है दुख का खजाना जैसे कुछ लोग आलय का अर्थ क्या लेते हैं कि आर्थ, कुछ लोग जो है उसका दुख का कारण, यानी दुख जो है जहां पर जाकर के जो है वह क्या होता है, लीन होता है तो नहीं कहेंगे, पर जहां पर जाकर के जो है वह जैसे मन किसी कोई बजाया अपना दिल बनाया है उसमें घुस गया, घुस गया तो नहीं दिखता, ऐसे सब लोग किसी ने जो है करने के साथ जन्मार्थ। तो इस प्रकार कहते हैं कि ये दुख है। अब दुख का विवरण भी देखते हैं, टीकाकार लोग देखते दुख का भी विवरण देते, दुख कितना है तो मुख्य रूप से कह देते हैं कि भाई आध्यात्मिक दुख है, आज भौतिक दुख है, आज दैहिक दुख है। आध्यात्मिक दुख भी दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक और एक मानसिक, ये दोनों आध्यात्मिक, शारीरिक मानसिक दो प्रकार का आध्यात्मिक दुख होता है। आज भौतिक दुख होता है, आज भौतिक में सब लेना, कोई शेर भाग का नहीं, मनुष्य मार दिया, लाठी मार दिया, गोली मार दिया, तो भूत से हो दूसरे शरीर के संबंध, दूसरे शरीर के संबंध से होने वाला सब चाहे मनुष्य से हो चाहे पशु से हो चाहे कीट पतंग किसी से हो, ये सारा का सारा आज भौतिक दुख हो जाए। और आज दैविक दुख, अरे यक्ष राक्षस भूत प्रेत जो है वह बिजली ये सब ये सभी दुख जो है आज दैविक दुख है। तो ये हो गया, ये दुख का विवरण। इधर जो है जन्म में दुख है, मृत्यु में दुख है, तो दुख ही है, ये सब शारीरिक मानसिक सब निमित्त बता दिया। दुख तो सब मने में होगा, पर निमित्त जो है शरीर के माध्यम से मन के माध्यम से इधर हो जाता है, जैसे बुखार आ गया, मलेरिया दुख होता है, सब आध्यात्मिक, पर वही कहीं भूत के कारण हो गया या ग्रह के कारण हो गया तो वही कारण ग्रह के कारण हो गया है, ग्रह क्रिया दे रहा आज देवी कभी कभी लोग दवा करते हैं ठीक होता तो भूत वाले क्या करते हैं, बहुत लोग मुझे कोई बयान लग रही है, कोई हवा लग रही है, हर काम के लोग कन्या का विवाह नहीं हो रहा, हम भी सोचते हैं कन्या का विवाह जल्दी हो जाए पर नहीं हो रहा, हमें क्या करते, कोई किसी ने मान तो नहीं किया है, किसी ने बात तो नहीं किया है, कर्मी तो नहीं कर दिया है, क्या पता है इधर उधर पत्रों से इधर कहीं किया है कथी दिशा क्या है कथी दिशा अल्पव्यता से बहुत कम है, भ्रम हो चाहे कुछ भी हो, कोई कहता है हथियार करके कि जो कहता है कि सरकार से भाई उपाय उससे कुछ उपाय क्या है, ये तो उपाय के दूर हो जाता है तो ठीक है, अरे तो बीमारी है डॉक्टर कह जाते हो पैसा की सिचुएशन ले लेते हो दूर हो जाता है ठीक है, ऐसे करनी क्या है तो उससे पूछ लीजिए दूर हो और कितने दिन से और किस बात जो पैर घंटे में दूर हो जाएगा विश्वास नहीं करेगा, मैं विश्वास करो मत करो, और ये तो तुम चाहते हो तुम्हारा संकट दूर हो, तुम्हारा संकट संकट दूर हुए तो चाहते हो नाम मिले तो संकट नहीं दूर हो रहा है तो उसको ये भी करके देख सकता है ये जो व्यक्ति जो है कभी दूसरे के ऊपर कुछ लगाता है बहुत इत्यादि ये आदि भौतिक मानेंगे आदि दैविक बुद्ध को लगाया ये दूसरे व्यक्ति ने लगाया पर कहीं का दूसरे व्यक्ति ने लगाया पर कोई व्यक्ति ने ऐसा नहीं माना कि वो प्रयोग जो है वो दैविक है क्योंकि खुद दैविक किसी ने किया होगा राष्ट्र और कहता है कि कहते हैं कि ये जन्म संसार हो गया ना है सब कहते संसार तो खाले एक विशेषण दे दिया ना और कहता दे दिया अकार्थ है अकार्थ शाश्वत नहीं है नित्य रहने वाला नहीं एक क्षण इसका ठिकाना नहीं रखता काम का काम कर सही प्रकार का शाश्वत का अर्थ से शाश्वत मानते ब्रह्म भाव ये शाश्वत अरे नित्य रहने वाला जो ब्रह्म भाव है ये शाश्वत है और तब विलक्षण जो वातावरण बन विकार है वो अशाश्वत है तो ये प्रकार को मानते तो ये कह दिया कि मामोपेत्य पुनर्जन्म दुखालय मता श्रोतम न आपनुवन्ति नहीं प्राप्त करते तो कैसे भी प्राप्त करते हैं कभी लोग तो जो है वह मर करके जन्म लेते हैं और भक्त जो है संसार का कैसे नहीं लेता तो दो विलक्षण कर महात्मा है ना वो वाला नहीं रहा ना उसका अंतकरण पहले कैसा था एक शरीर को लेकर के था ना संकुचित महान शरद के उसके अंदर कोई कहते आप ज्ञान की बात नहीं है यहाँ तो भगवान महात्मा है कि नहीं भगवान व्यापक है कि नहीं तब स्मरण से उसका चित्र लगातार बंद हो गया तो भगवान से बढ़कर के महात्मा को लगातार चित्त वाला वही महात्मा हो गए कोई कोई ऐसा मानते हैं कि महात्मा का तात्पर्य है कि योगेन जिस चित्त योग के द्वारा जिसने अपने चित्त को जीत लिया है वो महात्मा कैसे भी मान लो पर महात्मा संख्या तो उसकी हुई गई वो स्थान से दिन परमा वो कहते हैं कि परम संसिद्धि को प्राप्त कर लिया एक जगह आते हैं एक स्मृति आती है यहाँ पर क्रम मुक्ति मानते हैं वो यहाँ से जाता है और देवता रूप को प्राप्त हो करके और फिर जो है देवता के साथ मुक्त वो हिरण्यगर्भ लोक में जाएगा और वहाँ हिरण्यगर्भ के साथ तो यहाँ पर कहते हैं परमां संसिद्धि तथा वो महात्मा है और परम संसिद्धि क्या है वो परम संसिद्धि और कुछ नहीं ज्ञान रूपा जो है वह मोक्ष रूपा जो है ये परम संसिद्धि है और उसको प्राप्त हो जाए उसको प्राप्त हुआ है तो क्रम होती है कहते क्रम से उसको प्राप्त कर सीधे मानने में कोई हर्जा नहीं है कुछ लोग सीधे नहीं मानते हैं क्योंकि ये जो ध्यान इत्यादि की बात आई थी तो वहां पर गति की बात आई गति सुनना मार्ग से गति तो गति की बात कहा होगी वहां सीधे नहीं मानते प्रकरण गति का चलता इसलिए गति का बदल करने से उसको सीधे नहीं मानते हैं। देखो स्वामी पीछे कोई एक पक्ष में सत्य मुक्ति भी कहा ना, इसको कैसे उन्होंने घटाया सत्य मुक्ति के विषय में? सत्य और मुक्ति में भी घटा है उधर का जो है, इसीलिए ना कई भेद कर देते हैं ना, कई लोग तो क्या कर देते हैं उसको तो सत्य मुक्ति कर देते हैं पर ना, और इसको तो हिरण्य का रूप का तो जो है उसको जहाँ पर आया था ना ध्यान करता है वो मित्ते का वो हिरण्य का रूप कर लिया है। और यहाँ जो है वो प्रणव के द्वारा सत्य मुक्ति मान लेते हैं, जब प्रिया के प्रजन से हम सहया के परमान करते और अनन्य चित्त से जो है हमारे सगुण साकार को प्राप्त करके मुक्त भगवत रूप का। ये जो ओम को जपने वाला ये तो निर्गुण फिर माना है, निर्गुण सगुण में कोई भेद परमात्मा शक्ति जहाँ है वहाँ निर्गुण सगुण में, लेकिन दृष्टि में तो भेद आएगा, उपासक के भेद आएगा नहीं, कि जो अनंत चित्त है वो परमात्मा का जो है परमात्मा स्वरूप, जब परमात्मा को प्राप्त करता है तो परमात्मा अपने स्वरूप को भी प्रदान करता है। तब परमात्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है तो परमात्मा अपना स्वरूप क्या जानता है? परमात्मा ही जानता है। हाँ ब्रह्म उसको जो है वह ज्ञान, इसलिए उसकी मुक्ति में कोई संशय नहीं। लेकिन दूसरे देवता की को आधार बनाता है पर ये क्रम नहीं, दूसरे परमात्मा से हाँ दूसरे देवता को जो आधार बनाता है सभी जैसे हिरण्य गर्भ आदि जो तो ये क्रम नहीं। अब हिरण्य गर्भ लोक में तो ऐसा मानते हैं ना वो अभी आगे आएगा विचार, हिरण्य गर्भ लोक तक यहाँ पुनरावर्तन बताएंगे, इसका मतलब हिरण्य गर्भ लोक तक पुनरावर्तन बताए। अब हिरण्य गर्भ लोक में जो है वहाँ भी मुक्ति की बात आएगी, क्रम मुक्ति की बात, तो वहाँ पर जो क्रम मुक्ति के अधिकारी हैं उसका तो पुनरावर्तन नहीं, लेकिन जो क्रम मुक्ति के अधिकारी नहीं है जैसे जो है आप मान लीजिए कि जो है वह ये विद्या है ना क्या विद्या की विद्या, अब वहाँ तो ज्ञान का कोई प्रसंग नहीं है, वहाँ पर तो ज्ञान का प्रसंग नहीं है, पर पंचांग की विद्या वाला भी हम लोग जाएगा और इसी प्रकार आखिर दिया जी भी हम लोग जाएगा, तो ये लोग ये जाएंगे तो ये जो है वह फिर कल्प के बाद जिनकी दृष्टि से कह दिया वहां पर कि जो है वो आग्रह बना लोगा, उनकी दृष्टि से नहीं था, जैसे गर्भ उपासक है धार विद्या वाला है, तो ऐसे जो मुख्य उपासक है अग्रोपासक पूरा अग्रोपासकों को तो कर्म के बाद वो यहाँ पर क्यों नहीं मान लिया, यहाँ पर इसलिए नहीं मान लिया कि अभी उसको अपरोक्षा अनुभूति नहीं, साधना तो अपरोक्ष का ही कर रहे हैं पर अपरोक्षा जिसको हो जाए तो सत्य हो गए, लेकिन भक्त लोग थोड़ा एक ढंग आगे बढ़ करके बोलते हैं, भक्त लोग थोड़ा आगे क्योंकि भक्त का भगवान तक कर देता है वो तो मुक्ति की इच्छा ही करते हैं, भक्त लोग भक्त को मुमुक्षु नहीं मानते, मुमुक्षु नहीं क्योंकि मोक्ष की इच्छा नहीं करता, हाँ विरक्त है क्योंकि संसार की इच्छा नहीं करता, संसार की इच्छा नहीं करता है और मोक्ष की इच्छा नहीं करता, केवल भगवान की, भगवान की इच्छा करना है तो मोक्ष की इच्छा करना है, बस आप ऐसा मान लो मोक्ष की इच्छा, बहुत से भक्त कहते हैं भक्त तो भगवत इच्छा ही बराबर, ये चार भक्त एक कोटि में तो उसको मोक्ष में बिठाएंगे ना, कहाँ से बिठाएंगे मोक्ष में कैसे बिठाएंगे, वो तो मोक्ष की इच्छा करता ही है, कहाँ बिठाएंगे वो भगवान की, जन्म जन्म रहती राम का वो तो भगवान की इच्छा करता है, स्वामी जी का कहना है कि कोई भक्त तो जन्म लेना ही है। तुकाराम जी कहते हैं वो जन्म दे देते, कोई तो जन्म लेना। और यह है कि जन्म लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं? भगवान के लिए, भगवान के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जन्म लेना चाहते हैं। भगवत प्राप्ति हो जाए तो जन्म होगा कैसे? उसके चाहने पर भी चलते हम कोई ऐसा चाहते हैं कि भगवान के लोक में जाकर के मैं जो है वृक्ष बनूं, भगवान कभी आकर के स्पर्श करें तो वृक्ष बन सकते हैं, वो लोक में जाकर वृक्ष बन। और आपको बताए कि वहां का वृक्ष की माधुरी नहीं, अभी सब उनको कहो कि जो है वह बहुत खराब गति माना, खराब गति नहीं है, वहां का वृक्ष भी जो है सर्वज्ञ है, तो उसके बड़ा क्या होता है? तो भगवत लीला देखने हो तो उसकी इच्छा हुई, वो भक्त तो एक की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। और भगवान की सेवा का उपकरण बन जाए तो भगवान का महत्व हो तो उपकरण का महत्व, उसके चित्त में भगवान ही बड़ा है तो कर्म बड़ा, कर्म नहीं बड़ा, आनंद चित्त तो नहीं हुआ। अरे आनंद ही चित्त है, इसी बात को आप नहीं समझे, वो आनंद ही चित्त, क्योंकि भगवत संबंध से ही जो है वो इच्छा करता है, इसलिए भगवान के साथ उसका आनंद है, दूसरे चित्त वाला नहीं होता, भगवत सेवा से उसका दूसरे चित्त वाला नहीं, वो भी आनंद। अब कहो कि मुक्ति तो नहीं, उनको वो मुक्ति का आयु क्या है? अरे भगवान मुक्त करना चाहे, मुक्त करे कुछ भी करे, भगवान को तो भगवान को तो छोड़ गया था, वो तो भजन ही चाहेंगे और भजन ही चाहेंगे, पर भगवान जन्म करके देना किसी को ऐसे भक्त को भगवान तो जो है आत्मरक्षा को प्रदान कर देगा ना, वो क्यों चाहेगा? भगवान को ऊपर छोड़ देगा तो वृक्ष बनना क्यों चाहेगा? भाई वो दूसरे की बात, जो भगवान के ऊपर छोड़ दिया, भगवान के ऊपर छोड़ दिया तो वो तो भगवान उसका जो है वो जैसा क्या है वैसा है। और जो भगवान के लीला के लीला जो है वो लीला का सहयोगी बनना चाहते हैं, वो भी भगवान के आनंद है, वो लीला की वजह से सहयोगी बनेंगे और फिर जो है वह भगवान की जो है वो इच्छा की पूर्ति हो जाए। इसमें किसी प्रकार का कोई खास अंतर नहीं, जैसे ब्रह्म लोग जाकर के मुक्त हो जाता है ऐसे भगवत तत्व को प्राप्त करते हैं। अब वो कहो कि मुक्ता की इच्छा मात्र का परिचय भगवत करता है और भगवत अतिरिक्त इच्छा नहीं करता, मुक्ति की जान क्यों करता? हम तो मुक्त ही है, हमको मोक्ष की इच्छा, अरे हम भगवान की इच्छा से चल रहे हैं तो भगवान जैसे चाहे वो ऐसा करते, भगवान मोक्ष देना चाहता, मोक्ष दे भगवान अपने पास रखना चाहता है, उसे क्या मतलब? भगवान के धाम में उसने एक वृक्ष बनने के लिए इच्छा कर ली थी, वहां पर आने में आनंद है तो भगवान के लिए। अब आप कहो कि जो है वह कोई जो है वह आप आए आपके प्रति बहुत भार है उसका दूर गर्व करने लगा तो जो है वह कोई भाव में गड़बड़ी हो गई। अरे वो दूध नहीं गर्व कर रहा है, वो दूध आपके लिए कर रहा है। वो कहते हैं कि भजन करके मुक्ति मांगते हैं, ये ऐसा बनिए जैसा आप व्यापार करते हैं। हम बात ठीक है करते व्यापार तो कुछ नहीं चाहते। अच्छा भगवान तो इसी दिक्कत के भाग्य में लिखे कि भगवान प्रसन्न होकर के मेरे सामने दर्शन से ये भी नहीं चाहते। इस काम से भगवान प्रसन्न होकर हमको दर्शन से ऐसा तो वो भगवान को चाहता है, भगवान को कोई तकलीफ देने का देना नहीं, भगवान की इच्छा की जैसा हो हम क्यों इच्छा करें? इस प्रकार भगवत संबंध हो जाना एक चीज है, देवता संबंध होना एक, और भगवत संबंध हो जाने के बाद उसकी मुक्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं दिखाई। देवता जो विविध है वो देवता के हृदय में तो बैठा हुआ है, वैसे वो तो अपना अभी अभी भी पशु बना के रखते हैं, बाद में भी पशु बना के, घर जाने पर भी पशु बना के रखते हैं, उनके लोक में जाओगे तो भी जीव जीव बना के। लेकिन भगवान तो सबको आदरूप ठीक नहीं करता है, वहां पर ही वहां भगवत तत्व का ज्ञान है। भगवान भी आके छूने वाला होगा तो वो भी ऐसा ही है। कौन भगवान भी आकर वो भाई हम कहते हैं कि कई बार आपको बता दिया कि भगवान शब्द का जहां पर तो लोग शास्त्र में जहां पर इस शब्द का सगुण निराकार का जहां पर की बात आती है, सगुण साकार की जहां पर बात आती है, वहां पर ऐसा नहीं है कि भगवान भी अपने को वही जानते। भगवान अपने को ये नहीं कर, कुछ लोग तो अनुस्मरण वाले यहाँ तक करते हैं कि अपना चित्त किसी ज्ञानी महात्मा जी को यदि कर देता है तो वो भी भुगत, क्योंकि ज्ञानी का जो स्वरूप है उस स्वरूप में पहुंचेगा वो दूसरी जगह का। हमको मेरे को बड़ा ठीक महापुरुष के चरण में गया तो उन्होंने भगवत सम्मान, उसी से अपना कल्याण होना है अपने से क्या ये बात पक्की, किसी के जितने में बहुत बात से बहुत पक्की होती है उसी से कल्याण। तो हम लोग इसी में रह गया है कोई बात नहीं, सामान्य के प्रथम सम्मानित के प्रथम प्रति ईश्वर से सौलभ्य देव ये तो हो गए ना, मंगलवार के लोग हो गए नहीं हो रहा है, तो मूल तो हो ही गया कि परमा भाग्य की कल करते परमान सन सिद्धि गता महात्मा न आत्मनि, किसको पुनर्जन्म न आत्मनि, वो कहता है दुखाले अटाचकम, दुखाले जो है अटाचक जो संसार है वो संसार को प्राप्त नहीं करते, संसार ये एक ही प्राप्त नहीं करना कि सीधे दिन धारण प्राप्त कोई ये प्रतिष्ठिति कि वो आप पुनरावर्तन्ति चंद्र लोकादि संशय हो, संशय होने से पूछते कि आपको जो प्राप्त किए इन प्राप्त भगवान को जो प्राप्त कर लिया ये तो आप में ही जो है वलीन हो जाता है, आप में रहता है, मतलब क्या है जैसे नदी समुद्र को प्राप्त कर लेती है तो समुद्र को करती है, ऐसे जो आपको प्राप्त कर लिए तो आपके रूप में हो गए, अथवा स्वर्ग को जैसे कोई प्राप्त करता है तो स्वर्ग से थोड़ी चीज होने पर लौट आता है, ऐसे आपके पास से भी लौट आएगा, आपको प्राप्त करने वाला भी लौट आएगा। यहाँ पर बहुत विचार है, आपको प्राप्त करने वाला, आपको प्राप्त करने वाला है जैसे भगवान को नहीं तो लोक से आएगा, सालों की प्राप्त सालों की प्राप्त किए साली के प्राप्त किए थे साई के अपने साहित्य प्राप्त करने में नहीं आएगा, समुद्र में नदी चले जाए साहित्य मुक्ति और कैवल्य मुक्ति में अंतर है कि ये ही है साहित्य मुक्ति और कैवल्य और बिंदु बन देते नहीं ऊपर आ जाते नदी ऐसा नहीं नहीं रहेंगे ऐसा नहीं हो, ऐसा मानने के सबको फिर जो है वो वैज्ञानिक का विजन मानने के सबसे चली गई तरीके से चली गई थी, ऐसा नहीं मठ आकाश टूट जाएगा, महाकाश मिल जाए तो उसी जगह मठ बना। नहीं उससे नहीं होगा, महाकाश पहले भी नहीं आया था, पहले भी मठ आकाश नहीं बना था, अभी मठ आकाश। इसको मठाकाश का अभिमान जो भ्रम से हो गया था, उस प्रकार का अभिमान तो होते नहीं था लोगों को, उस प्रकार का अभिमान होता है। पर जिसको अभिमान पहले था उसका तो निवृत्त हो गया ना, निवृत्त हो गया तो फिर जो है उसको तो अभिमान होने का कोई प्रश्न नहीं, उसको अभिमान होने का कोई नहीं, समझ में मिल गई तो उसके बाद समुद्र से अलग होने का कोई प्रश्न। जो जब समुद्र में मिल गया तो उस जल को फिर समुद्र से अलग होने का मेघ द्वारा ऊपर आता है, और मेघ के द्वारा समुद्र का जल आवे पर उस जल को समुद्र उस जल की तो सीमित अंत समाप्त हो गई थी, अब तो व्यापक के रूप होता तो उसको आने का क्या नहीं। साविजय मुक्ति कैवल्य मुक्ति में अंतर है कि एक ही है? साविजय मुक्ति ऐसा है कि जब ज्ञान एक ज्ञानात्मिक का सद्य मुक्ति जिसमें ज्ञान समकाल है ही वही ज्ञान हुआ मुक्त हो सभी जुड़ गए तो विजय मुक्त का ही उसको इतने अंतर है। लेकिन जो सगुणों का है परमेश्वर की उपासना करता है और अंग्रह पाचन पालन परमेश्वर रूप का ही जो है वह ध्यान करता है तदरूप हो गया, उसके अतिरिक्त अपनी अहंता उसके शेष नहीं, पर ईश्वर रूप तब वो खत्म हो जाएगी विशेष ईश्वर सविशेष ईश्वर रूप तब वो खत्म उसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाए ये साहित्य है। लेकिन ये मृत्यु काल की बात है, पहले पहले नहीं मृत्यु काल में जब जो है स्मरण करता हो इस प्रकार से छोड़े तो फिर अब उसमें जो लोक प्राप्त करने वाले हैं सालोक्य है और सानिध्य है और चालोक्य है, इनकी विषय में ये हो सकता है कि किसी के ऐसे पुराणों की कथा के अनुसार साप आदि होने से इसका जन्म तो जन्म का भार होने पर ही परमेश्वर रूप छोड़ता हो। दूसरी चीज क्या है कि एक जटिलता है और भी वो जटिलता क्या है, ये इंद्रा की देवता की उपासना करता है तो संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाला संहार करने वाला उत्पत्ति करने वाला है सब जगत का अधिष्ठान भूत व्यापक तत्व तो ऐसा ज्ञान नहीं, लेकिन परमेश्वर की जब उपासना करता है जिसमें वह कृष्ण नाम या शिव नाम की उपासना करता है तो वो व्यापक तत्व सब जगत का उत्पत्ति पालन संहार निग्रह अनुग्रह ये सारी चीजें जो है उसके अंदर इसके साथ व्यापक तत्व है तो जैसा स्वरूप रहेगा तो तदरूपता को ही प्राप्त होगा कि नहीं, तदरूपता को जब प्राप्त हो गया तो मुक्ति तो होगी फिर उत्पन्न। हाँ उन्हीं से देवता है अभी चीजें हैं तो सालोक को प्राप्त हुआ सालोक को प्राप्त हुआ प्राप्त हुआ तो उसमें भी ऐसा नहीं है पर किसी निमित्त विशेष से हो भी सकता है उसका आना भी आना ही हो सकता है इसलिए परमेश्वर आश्रित है इसलिए परमेश्वर ऐसी योजना बना करके उसको मिले परमेश्वर उसके लिए खिलाएगा उसको ले आता तो कहता तो उसके लिए परमेश्वर आ उसके लिए तो ये तो कहा कि स्वाम प्राप्तार तेरी युवाओं की सत्य सिंहा पुनरावर्तन से अरे शंका तुमको क्यों होती है, अरे शंका हमको इसलिए होती है कि चंद लोग ने देवता शरीर को प्राप्त कर लिया और फिर पुण्य क्षीण होने पर फिर वो लौट आता है तो चंद्रादेव ऐसी स्वरूप भ्रमणम न न